सर्वम सर्वस्य कार्यम कारणंच, सबका कार्य सबका कारण सब उपाय परस्पर इत्यत्र हेत्वंतर महा दूसरा हेतु कहते हैं। कारणात्मा जगत कृत्स्नं श्रौत दर्शन साधन यत प्राग करोत कर्म तत्कार्येपि तथा ततः। कारणात्मा श्रौत दर्शन साधन यतः प्राग कृत्स्नं जगत अकरोत् तथा ततः तत्कार्येपि तथा कर्म कर्म अकरोत् कर्म अकरोत् कृत्स्नं जगत कर्म अकरोत् तथा ततः तत्कार्येपि। कारणात्मा प्रजापति हिरण्यगर्भ यतः श्रौत दर्शन साधन श्रौतम दर्शन उपासना और साधन कर्म साधन वाला श्रौतम दर्शन श्रौत दर्शन साधन यस्य श्रौत दर्शन साधन दर्शन उपलक्षण ज्ञान का उपासना कर्म साधन युक्त होकर के यस कृष्णम कर्म जगत कृष्णम कर्म प्राग करोत पहले बनाया हिरण्यगर्भ ने बनाया इसलिए क्या होता तत्कार्य भी उसके प्रजा में भी ततः जो कुछ करते हैं उपासना कर्म से आगे कार्य करते हैं कार्य सब सारा जगत उपासना कर्म का फल है। टीका में देखो श्रौतम दर्शनम दर्शनम ध्यानम कर्मच दर्शन उपासना होता है ध्यान कर्म दोनों लेना तेन सर्व पदार्था पदार्थापाद्येन हेतुना सर्व पदार्थ आपाद्यन हेतुना सहित सूत्रात्मा सर्व पदार्थ आपाद्यन हेतु सर्व पदार्थ आपाद्यन हेतुना सर्व पदार्थ आपाद्यन हेतुना दर्शन हेतु दर्शन सर्व पदार्थ आपाद्येन दर्शन तदर्शन सर्व पदार्थ आपाद्यम नियत होगा पदार्थ से आपाद्य आपादन योग्य संपादन योग्य संपाद्य सर्व पदार्थ आपाद्या येन दर्शनेन येन दर्शनेन दर्शन ज्ञान के द्वारा सारे पदार्थ संपाद्य होते निर्वाह्य सर्वे सर्वे पदार्थ आपाद्या भवन्ति निर्वाह्य भवन्ति संपाद्या भवन्ति येन दर्शनेन तद दर्शनेन हेतुना सहित ऐसे दर्शन सहित होकर के सूत्रात्मा सर्वं कर्म पहले कृतवान अकरोत् सर्वं कर्मतर क्रियमाणं जगत सर्वं कर्म कर्मतर क्रियमाणं जगत कृत्स्नं सर्वं जगत कृतवान अकरोत् कब किया था सर्गाद प्रजापति ने सृष्टि के आदि में किया अर्थात उसी ज्ञान कर्म से हुआ ज्ञान कर्म से आपाद्य ज्ञान सर्व पदार्थ आपाद्य होते हैं जिस ज्ञान कर्म के साथ वही दर्शन के हेतु ना हेतु दर्शन के साथ सूत्रात्मा सूत्रात्मा उसी ज्ञान से युक्त होकर के ये कर्म सारे जगत को पहले बनाया था यत सर्वम अकरोत् कृतवान तस्मा तस्य कार्यवर्गे उसके कार्य प्रजावर्ग में भी इसी प्रकार सर्वापेक्षया स्वकार्य निर्माणम सारे कर्म उपासना को ले करके ही प्रजापति ने जगत बनाया अभी भी प्रजा जो कार्य करते हैं तो सर्वापेक्षा स्वकार्य निर्माणम अदृष्ट सापेक्ष कर कार्य कोई भी कार्य बनाएगा वो भी अदृष्ट सापेक्ष अपने को फल देगा दूसरे को फल देगा किसको फल देगा तो अदृष्ट सापेक्ष होकर के कर्म उपासना साध्य होकर के करेगा सर्वापेक्षा स्वकार्य निर्माण युतम कारण अनुरूपत्वात कार्य से कार्य कारण का अनुरूप होता है तो ये अभी भी कोई कार्य करता थे कुछ कार्य करता है तो वो भी अदृष्ट साध्य जो करेगा उसके अदृष्ट केवल नहीं जो भोग करेगा देखेगा उसके भी अदृष्ट है। सर्वम सर्वस्य कार्यम कारणचित्त अनुमान अभी अनुमान कहते सब सब का कार्य, सब सब का कारण, एक ही थी। एका पूर्व प्रयुक्तत्वात् समस्त व्यस्त रूपिणाम् सर्व सर्वमुपादाय सर्वत्रातः प्रवर्तते। समस्त व्यस्त रूपिणाम एका पूर्व प्रयुक्तत्वाद, जितने समष्टि व्यष्टि रूप है सब अपूर्व प्रयुक्त, सब प्राणी के अपूर्व प्रयुक्त होते हैं। सर्व अतः सर्व सर्वम उपादाय सर्वत्र प्रवर्तते, सब सर्वत्र कार्य में प्रभुत्व होता है। सर्वम भवत सर्व अदृष्ट को लेकर के सर्वत्र प्रभुत्व होता है। एकस्य सूत्रस्य अपूर्वम एका अपूर्व प्रयुक्तत्वात्, एक सूत्र का अपूर्वम वो कब किया था, यजमान दशाया अर्जितम अदृष्टम, उसका जो अदृष्ट है तेन कृतत्वात्, एक अपूर्व प्रयुक्तत्वात् समस्त व्यस्त रूपिणा, जितने कार्य है सब अपूर्व प्रयुक्त हुआ। अनुवृत व्यावृत रूप सर्व विकाराणाम, अनुवृत व्यावृत समष्टि, अनुवृत व्यावृत व्यष्टि, सारे विकार का सर्व हेतु, सब हेतु हो गया सर्व हेतु। स्वात्रितम सर्वम सहकारित्व ने स्वीकृत, कारण सर्व सब कुछ हेतु हो गया, सब कुछ हेतु हो गया, अदृष्ट से हेतु हुआ, वो सर्वात्मक अदृष्ट हेतु हुआ। स्वात्रितम सर्वम सहकारित्व ने स्वीकृत, सर्व हिरण्य गर्भात्मक हो गया सूत्र एक है, वो हेतु हुआ। किंतु किसके हेतु हुआ, व्यष्टि समष्टि सबका, किसके द्वारा, वो अदृष्ट के द्वारा। स्वात्रितम सर्वम सहकारित्व ने स्वीकृत, जो कार्य बनाता है कुछ करता है सब सहकारित्व ने स्वीकार करके ही सर्वत्र कार्य प्रवर्तते, क्योंकि सत्कार्य है वो कार्य पहले अनभिव्यक्त था उसकी अभिव्यक्ति करेगा, जिसको अनभिव्यक्त उसका अभिव्यक्ति करेगा वो भी हेतु है। घट ज्ञान का हेतु घट है ना, नहीं इसी प्रकार जो अनभिव्यक्त पदार्थ है उसको अभिव्यक्ति करने के लिए वो पदार्थ भी हेतु है, अनभिव्यक्त पदार्थ ये सब हो गया, सहकारी हो गए स्वीकृत व सर्वत्र कार्य प्रवर्तते। सूत्र उक्तवशाद इति अक्षरार्थ हुआ, अनुमान के विमतम मिलित्व सकार्यम करोति, एका पूर्व प्रयुक्तत्वाद हस्तादिवत, हाथ जो कार्य करता है अपूर्व प्रयुक्त कार्य करेगा तो मिलित स्व कार्य करोती, केवल हाथ नहीं आ गया, चक्षुरादि इंद्रिय अन्य सब मिल करके अपूर्व प्रयुक्त उनसे हस्तादिवत सब, तो सब कार्य मिल कर करते हैं। उसका स्पष्टीकरण तदे विनती अध्यात्माद्यभूता अध्यात्माद्यब्धिभूताधि दैवतम सर्वदा अखिलम सर्वं सर्वक्रिया कुर्या देका पूर्व प्रयुक्तितः। सर्वम एका पूर्व प्रयुक्तेत सर्वक्रिया सर्वदा अखिलम अध्यात्म अधिभूत अधिदैवतम कुर्यात्, सर्वदा अखिलम सर्वक्रिया सर्वक्रिया कुर्यात्, सर्वक्रिया द्वितीय भोजन बनेगा, सर्वक्रिया कुर्यात् अधिदेवतादि सर्व अखिलम सर्वम कुर्यात्। चौतरी में आदिपदेन अध्यात्म अवांतरभेद अध्यात्म अधिभूत अधिदेवत, अध्यात्म सर्व को लेकर के अलग अलग भेद। अध्यात्म आदिर्यस्य, अच्छा अध्यात्मादि है, अध्यात्मादि अधिभूत अधिदेव, अधिभूत अधिदेव आएगा, फिर अध्यात्मादि, अध्यात्म आदिर्यस्य अधिभूताधिदेवतस्य तथा इति वा है। हाँ तो अध्यात्मादि में तो विपर कह दिया आदिपद से लेने के लिए, आदिपद से अवान्तर भेद लेना एक प्रकार हुआ। दूसरा है अध्यात्म आदिर्यस्य तद अध्यात्म आदि, यदि अध्यात्म आदि में अधिभूत अधिदेवता आ जाएगा, अध्यात्म आदिर्यस्य अधिभूत अधिदेवतस्य तत्त दिवा अखिलम आधाय इत्यर्थ। अध्यात्म अधिभूत अध्यात्म आदि अधिभूताधिदेवतम सर्वदाखिलम आदिपदेन अध्यात्म अवान्तर भेदग्रह वा अध्यात्म आदिर्यस्य अधिभूत अधिदेवतस्य तत्त। तो फिर ये अध्यात्म आदिर्यस्य अधिभूत अधिदेवत, तो अध्यात्म आदि का अर्थ क्या हो जाएगा, फिर उसमें कर्मधार करना है। अध्यात्म आदि अधिभूत अधिदेवत, तो अध्यात्म आदिर्यस्य कहेंगे तो अध्यात्म छूट जाएगा। अध्यात्म आदिर्यस्य अन्य पदार्थ हो गया अधिभूत अधिदेवतस्य, हो गया अध्यात्म आदि और अध्यात्म, तद्ज्ञान समज्ञान करेंगे तो होगा। हाँ नहीं तो अध्यात्म आदिर्यस्य अधिभूत अधिदेवतस्य तो करके तद्गुण करके अध्यात्म को भी रखना पड़ेगा, और रखेंगे तो अध्यात्म अधिभूतादि च अधिभूताधिदेवतम च तद्गुण समज्ञान करेंगे उसके साथ समानाधिकरण अधिभूत अधिदेवता का। हाँ अखिल में आदय थी शेष अखिलम आदाय सर्व क्या सर्वमिति सर्वमिति सर्वम करो सर्वकर्ता ठीक है सर्वाध्याय आदने करणे च संबंधते सर्वदा आदान करण आदाने आदाने करणे च करणे च आदाने करणे च सर्वदा ग्रहण के आदाय है ना आदाय सर्वदा आदाय कहा आदाय तो नहीं उपादाय उपादाय कहा अच्छा पूर्व श्लोक में जो आया हाँ उसको लेना उपादाय आदाय आदाने और कर्णे कुरियात सर्वदा कुरियात। तो अध्यात्म अधिभूत अधिदेव तीनों को लेने के लिए बीच में आदिपद आया, आदिपद से तो अध्यात्म का अवान्तर भेद लेने से हो गया अधिभूत अधिदेव हो जाएगी अध्यात्म का भेद, और यदि बहुवीर अध्यात्म आदि बन जाएगा अधिभूत अधिदेव के साथ मिला देना तेना सही तो करेंगे तो हो जाएगा अध्यात्मादि ना अब फिर तेना सही तो नहीं होगा कर्मधार करना पड़ेगा आदि से अध्यात्मादि तद्गुण समीज्ञान कर्ण से तीनों आ जाएंगे। तीनों आने के बाद फिर अधिभूत अधिदेवते के साथ दोनों का है तीनों का दो के साथ कर्मधार तीनों अध्यात्म अधिभूत अधिदेव फिर तत् अधिभूत अधिदेवतम च वो तो करने से क्यों हाँ अध्यात्म आदि जो अधिभूत अधिदेव होता जो रखने वाले जो अधिभूत अधिदेव है वो रखेंगे और वो भी उसको भी ले लेना पड़ेगा अध्यात्म भी लेना पड़ेगा। हाँ सर्वम अखिलम आदाय सर्वदा कुरियात अपूर्वपूर्ति तो कुरियात वो तो सर्वदा कहन से जागरण सपन सुश्रुति तीन अवस्था में सब है करे वो तो पहले कारण से हुआ अभी भी सर्व जो कुछ करता है सर्वदा करता है तो सारे सब को लेकर करता है कुरियात। नहीं आदाय सर्वदा अखिलम अखिलम आदाय शेष सर्वदा इति आदाने करणी से संबंधित तो सर्वदा आदा अखिलम आदाय सर्वदा सर्वदा अखिलम आदाय सर्वदा कैसे अखिलम आदाय अखिलम आदाय सौ को ले करके कर अध्यात्म अधिभूत अधिदेवतम सर्वम अखिलम आदाय अपूर्व प्रवृत्ति सर्वा क्रिया सर्वदा कुर्यात तो अध्यात्म अधिभूत अधिदेवतम ये कर्ता में जाएगा या कर्म में जाएगा अध्यात्म अधिभूत देवत्य आधिपद अध्यात्म अध्यात्म आदेश में अखिलाध्याय कहते हैं सर्वदा इति आदरण कारण है अध्यात्म अधिभूत अधिदेवतम ये कार्य में आ जाएगा कर्ता नहीं ये सब सर्व सर्वम सर्वम है कर्ता अधिदेवता सर्व क्रिया कुर्यात या यदि कर्ता के साथ जोड़ेंगे अध्यात्म अधिभूत अधिदेवत सब मिल करके सर्वम अखिलम आदाय सर्वम अखिलम आदाय इसके साथ अध्यात्म अधिभूत अधिदेवतम अखिलम आदाय अध्यात्म अधिभूत अधिदेवत सब को ले करके सर्वम सर्वदा सर्व कुरिया कुरियात सर्व क्रिया करता है तो अध्यात्म अधिभूत अधिदेवत तीनों ले लेने का है अखिल सब वस्तु को लेना पदार्थ खाली अदृष्ट नहीं सारे को लेकर के वो अनभिवत पदार्थ है अभिवत होता है तो सबको सब कारण है सब कारण कैसे होगा सारे पदार्थ स्थूल सूक्ष्म आदि भी अनभिवत होकर के रहता है कारण में सब को ले करके ही सर्व क्रिया कुरिया जो क्रिया करेंगे सब उसका कारण है इसे सब ग्रहण से सारे क्रिया कार्य है और सारे कारण भी आएगा दोनों आएगा तो कारण होने के लिए सर्वम आदाय सब कुछ हो गया कारण और सर्व क्रिया कुरिया सब क्रिया करता है जो कार्य होगा सब सब क्रिया है कार्य हो जाएगा तो उत्तर एक अपूर्व प्रवृत्तित्व हेतु असिद्धि आशंक्य एक अपूर्व प्रवृत्ति तो एक अपूर्व के कारण होने से ये जो दिया है ये आशंक्य श्रुति सिद्धत्व अभिवृत्ति एक अपूर्व के से यतः प्रजापति पूर्व मेतस्मिन् दर्शने स्थितः यज्ञेन कर्मणा साक्षी जगदेतच्चराचरम् यतः पूर्वं प्रजापति एतस्मिन् दर्शने स्थितः यज्ञेन कर्मणा एतत् चराचरं जगत् असाक्षीत् सारे जगत की सृष्टि की प्रजापति ने कैसे एतस्मिन् दर्शने पहले उपासना क्या था और यज्ञेन कर्मणा कर्म और उपासना से सारे जगत को बनाया था इसे एक अपूर्व प्रवृत्त हो गया पंचस्तर पूर्वमिति साधकावस्थाया उच्यते यत पूर्वम एतस्मिन् दर्शने पूर्वम एतस्मिन् दर्शने स्थित पूर्वम अश्राक्षित के साथ नहीं पूर्वम एतस्मिन् दर्शने स्थित साधक अवस्था में इसी दर्शन उपासना में स्थित होकर के कर्म से बनाया साधक अवस्था अतो हेतु सिद्धि इसलिए हेतु हो गया उपासना साधन काल में क्या था पूर्व किन तदर्शन तदा दर्शन में स्थित था दर्शन क्या है नाड्योश्च रश्मयोनन्ता हृदयं मण्डलं रवेः अहोरात्राणि तावच्च शतसंवत्सरायुषः इसमें पहले उपासना नाड़ी आदि का मंत्र में आया भरता से शुरू ऐसे भाष्य और मंत्र में नहीं, ऐसे उपासना पहले आया था क्या लगे उद्भाष्य मंत्र में, से नाड़ी आदि की उपासना तो नहीं ना, नाड़ी आदि कहाँ शुरू हुआ? हाँ तो भी मैं समझा था अत्यंतरम अनुसरण उक्ति प्रकार प्रकट अन्य श्रुति के अनुसार हैं। हाँ होता है किंतु यहाँ क्यों कहा उपासना, अन्यत्र उपासना कहा है देवता तुल कार्य हुआ लिंग कारण हुआ किस में था? पचपन में ये अस्तु अनियान से सूक्ष्म सर्वदम से नारी। हाँ न केवल द्वासप्तति सहस्र नारी प्रवेश आते किंतु असु देवता प्रीति भी नहीं ये नहीं। हाँ ये बीसवा पंक्ति में आया श्रुति भाष्याभ्याम बहिरेव समाधत्ते उच्यते इति प्राण द्वारा लोकेन यदन्नं भुक्तं तेन सर्वा देवता भागाद्या तदा तृप्यन्ति ते अयुतम नहीं चैत्रे भुक्तवती मैत्र स्तुप्यति। जो लोक जो खाता है प्राण के द्वारा सब तृप्त होते हैं, इसका समाधान श्रुति भाष्याभ्याम बहिरेव समाधत्ते उच्यते यस्मात् प्रकारात् उक्तार्थ सिद्धि सब प्रकार उच्यते कहा। वो प्रकार कहने के लिए अन्नमस्यते श्रुत्यंतर अनुसार उक्ति प्रकार ये जो उच्यते उक्तार्थ सिद्धि क्या हुआ, ये प्राण के द्वारा खाने पर सौतृप्त होते हैं। कैसे होते कहने के लिए सूत्र और भाष्य को श्रुति और भाष्य को छोड़ करके अलग से उच्यते कह करके अन्य छांदों की श्रुति को लेकर के विभाग बताया। यदि विभाग हो गया किंतु विभाग होने के बाद उपासना का प्रारंभ कहाँ हुआ साधारण है मंत्र में नहीं, इसमें कहाँ प्रारंभ हुआ? तो उपासना के लिए अभी यहाँ उपासना सर्वस्व मिलित एक पूर्व प्रवृत्त हेतु श्रुति सिद्धता पूर्व साधक अच्छा सब सबका कार्यकारण यह हुआ सब सबका कार्यकारण इसके लिए क्यों आरंभ हुआ? सब अच्छा जो प्राण खाता सब तृप्त होते हैं इसको कहने के लिए समाधान किया अन्नमसित कह करके बताया अन्न भाव अनिष्ट हुआ। फिर हाँ अनिष्ट रस नाड़ी में प्रविष्ट होकर के देवताओं के प्रीति करता है ये बताया कर्ण समुदाय बताया। उसके बाद नाना विकार होकर के तो सब एक अपूर्व से प्रवृत्त एक परमात्मा सर्वत्र कार्य करता है इनसे कारणात्म शत्रुत्व न हुआ। अद्वैत स्वरूप एक ही तरह है, एक का सारे जगत कार्य है, समस्त व्यस्तात्मक ब्रह्म खंडन करके सर्वात्मक हो गया सूत्र परमात्मा ये हुआ। अब उपासना से ही प्रजापति ने सृष्टि की सब कार्य सृष्टि की तो सर्व सर्वात्मक है, एक सर्वात्मक है परमात्मा सर्व सब का कार्य कारण कह करके जितने ही सब कार्य सर्वत्र परमात्मा है ये प्रकरण चल रहा है। और इसी के लिए पहले प्रजापति ने मैं सर्वात्मक हूँ ऐसे उपासना करते हुए अभी सर्वात्मक होकर के सबकी सृष्टि करता है तो एक अदृष्ट प्रवृत्त सारे जगत का की जगत की उत्पत्ति होती सारे जगत कार्य और कारण एक कारण भी जो है वो सर्वात्मक में हूँ ऐसे चिंतन करके क्या तो सर्वात्मक सर्व कार्य अध्यात्म अधिभूत अधिदेव सबको मिला करके मैं हूँ इसे चिंतन करके प्रजापति साधक होता है चिंतन किया लेकर अभी बनाता है तो बनाने से सब कारण भी हो गया और सब कार्य कार्य भी सब कुछ हो कारण भी सब कुछ हो इसे प्रजापति ने पहले साधक अवस्था ने इसे उपासना की। कौन सा चल रहा था? क्षेत्र में, हाँ क्षेत्र में, हाँ नाड्य से रश्मय अनंता, नाड्य नाड्य अस्य अनंता, इसमें रश्मि है, हृदय रवे मंडलम, हृदय हृदय रवे मंडलम, हृदय है ना, नहीं एक हृदय है ना, हृदय के साथ किसे नाड्यो अस्य रश्मय, नाड्यो अस्य रश्मय अनंता, हृदय, अच्छा हृदय और अभिमंडलम दोनों को जाते हैं, हृदय और अभिमंडल दोनों को व्याप्त होते हैं, अस्य नाड्य नहीं वो अन्वय कैसे होगा, हृदय रभे मंडलम हृदय नाड्यो अस्य रश्मय अनंता, अनंता नाड्य अनंत रश्मय, नाड़ी भी अनंत है रश्मि भी अनंत है, नाड़ी अनंता रश्मि अनंता रवे है मंडलम हृदय उसके साथ तावत च अहोरात्राणि सप्त समस्त आयुष, देखो ठीक है, अस्य यजमान से अनंत नाड्य रश्मय से अनंता तासु रश्मि दृष्टि कार्य अनंत सामान्य तथे सवितम दृष्टि एक तो साम्यात शत संख्या समस्त परिमित आयुष तस्य यावंती तावंती इस अतो यजमान अहोरात्रु इष्ट ध्यान अभ्यसमान सकर्म प्राणिकर्म अनुसर छत्तर सतहत्तर एतया संपदा सूर्यम यजमान तद्विदा अग्नि अर्काशिता आसन सरसंसि शाश्वत अस्य क्या दिया है अनंता नाड्य रश्म से अनंता है तासु रश्मि दृष्टि कर अनंत सामान्य ये तो हो गया नाड्य अस्य रश्मय अनंता अस्य नाड्य अनंता रश्मय अनंता हृदय रवि मंडलम व्याप्ता संबद्धा इसे कर सकते रवि मंडलम हृदय च व्याप्ता नाड़ी रश्मि सब अनंत है हृदय को और रवि मंडल को के व्याप्त है नाड़ी में रश्मि दृश्य रश्मि नाड़ी हैं हाँ दोनों साथ साथ है नहीं वो तो है किंतु हृदय मंडल का अन्वय कैसे करेंगे हृदय रवि मंडल हृदय मंडलम मंडलम हृदय में ऐसी चिंतन करें नहीं उसके साथ क्रिया कहीं नहीं ना एतया संपदा पूर्व यजमान है न तद्विदा यजमान है न अन्य अर्का चिता आसन इसलिए एतया संपदा तो ये संपद उपासन से तो हृदय ही मंडल मंडल हृदय हाँ हाँ हाँ ठीक है हृदय मंडल हृदय ये है हाँ हृदय मंडल कहें तो ऐसा होता है ना ये मनोब्रह्म इति उपासित हृदय मंडल इति ध्यायेत हृदय मंडल इसे ध्यान करें हृदय मंडलम तो रश्मि सत अनंत है नाड़ी भी अनंत है जैसे आदित्य मंडल में अनंत रश्मि है हृदय में नाड़ी अनंत है इसे हृदय में रवि मंडल के साथ सादृश्य आ गया अनंत रश्मि नाड़ी तो हृदय मंडलम इति संपदा तो अहोरात्राणी तावच्च सत्त संवत्सरायुष सौ वर्षायुष में इतने अहोरात्र है एतया संपदा तद्विदा संपदा यजमानेन अग्नयो अर्काश्चिता आसन इसी संपद उपासना करते हुए अग्नि रूप अर्क का चयन किया था षट त्रिंशत सहस उसकी आयु पूरा 36,000 किया था। तो ये उपासना करने से इसे चिंतन करके प्रजापति ने याजक साधक अवस्था में उपासना करके प्रजापति बना। 37,600 36,000 हुए 37,600 रात में उपासना नहीं करे तो 36,000 72,000 अच्छा नाड़ी जो 72,000 होता है हाँ ठीक है 76 हुआ सतत एतया संपदा पूर्वं यजमानेन तद्विदा अग्नयोर्काश्चित आसन् षट्त्रिंशत्सहस्रशः षट त्रिशत 36 करके 36,000 ठीक है मैं 77 अस्य यजमान से अनंत नाड्य और रश्मि से अनंता आदित्य के रश्मि तासु रश्मि दृष्टि है नाड़ी में रश्मि दृष्टि कार्य अनंत सामान्य हो गया तस्व हृदय सब रवि मंडल दृष्टि हृदय में रवि मंडलम तस्व हृदय सवित मंडल दृष्टि एकत्व समय एकत्व आया रश्मि और नाड़ी में अनंत सामान्य यह एकत्व सामान्य सत्य संख्या का संवत्सर परिमित आयु आयु रूपे 100 वर्ष में तस्य यजमानस्य यावन्ति अहोरात्राणि 37,000 अहोरात्र अहोरात्र रात्र च अहोरात्रम करके एक वन समूह बना करके 36,000 तावत्य इष्टका इति एतया संपदा संपदा संख्या सामान्य युग से सामान्य विदा इसे तद्विदा इसे जानने वाले उपासन यजमान के द्वारा पुरुष निकल्पे अग्नि अर्क शब्दित इष्टका इष्टका अग्नि अर्क से क्या 37,000 संख्या का तावत संख्या का अहोरात्र में चयन किया इसे उपासना करके अतः यजमान अहोरात्रेशु इष्टका दृष्टि दिन इष्टका दृष्टि तथा युक्तम ध्यानम अभ्यस्यन यजमान स्वकर्म प्राणीकर्म च अनुसरण स्वफलभूतम जगत सृष्टवान ध्यानम अभ्यास करते हुए यजमान पहले ध्यान कर यजमान में स्वकर्म और प्राणीकर्म के अनुसरण करते हुए अपना फलभूत जगत सृष्टवान प्राणी कर्म का फल है तो प्राणियों का कर्म और अपना कर्म उपासना अपना कर्म उपासना और जिनकी सृष्टि करेगी प्राणियों उनके भी अदृष्ट है ये भी कारण है स्वयं अपना उपासना कर्म और जो सृष्टि करेगा जगत जीव उनके अदृष्ट है सबको लेकर के सृष्टि किया परस्य सर्वरूपेण अवस्थान उपाध्य यही प्रकरण शुरू हुआ सर्वरूपेण परमात्मा ही है इसलिए तस्य प्राणात्मन सर्वात्मक इसलिए वही प्राणात्मक सर्वात्मक हुआ होने से प्राण के द्वारा भोजन करने से सब तृप्त हो जाते हैं यही प्रारंभ हुआ था सर्वात्म तो उपसंहरण एकैकस्मिन् परिस्पन्दः एवं सर्वापि देवता एकाचाग्निरूपाच्च एकाचन एकाचानेकरूपाच्च ह्यध्यात्मादिविभागतः परिस्पंद के ऊपर विसर्ग दिया नहीं चाहिए एक एक एवं सर्वापि देवता एकाच अनेक रूपाच प्रत्येक में क्रिया है ये सब देवता एक भी है और अनेक रूप है अध्यात्मादि विभाग तो वह भी एक अनेक होते है अध्यात्माधिभूत होकर के उक्तनीत्या सर्वम सर्वस्य कारणम कार्यंच हो गया स्थिति परा जो प्राणाख्या देवता वो सर्वात्मक है सर्वत्र व्यापार में एकैकत्रैव सन्निहित प्रत्येक स्थल में सन्निहित है प्राण। प्राणावय भूत देवता नाम अपि देवता भी उसके अवयव तद्वत एकैकस्मिन् व्यापारे सन्निधेरपि एकस्मिन् व्यापारे सन्निधे सन्निधि अपिरत तो जो उसके अवयव देवता वो भी प्रत्येक व्यापार में सन्निहित है। प्राण देवताया स्वरूपेण एकत्वम एकाच एकाच अनेक रूपाच अध्यात्मादि भेदेन अनेकत्वम अनेक रूपा चकारु मिथो यथोक्तयो समुच्चयार्थो एकाच अनेक रूपाच मिथो यथोक्त यथोक्त समुच्चयार्थो सबुत कण से एका और अनेक अध्यात्म अधिभूत होकर के अनेक और स्वरूपेण एक ही और स्वरूपत सर्वात्म के अनेक रूप है। चकारो मिथो यथोत समुच्चय और दोनों है एक भी है अनेक भी है दोनों का समुच्चय करने के लिए परोपाधिकम अनेकत्वम आकाशादु प्रसिद्धम इति ये शब्दार्थ एक में अनेकत्व हो जाता है परोपाधिकृतम उपाधि के कृत अनेक भी है और एक भी है ही दिया। आगे कुछ भी कार्य होगा तो उसके कारण में से हुआ था इसे आया था पहले हिरण्यगर्भ ने बनाया था ततः तत् कार्य भी प्रजा में भी सब कार्य में इसके सब कार्य कारण है अतः तो कुछ भी कार्य करने के लिए अन्य सब की अपेक्षा है। हाँ स्वीकृत सर्वत्र कार्य प्रवर्तते थे ये अभी अठहत्तर हुआ सैव विविध कार्याकारेण भवति हुई विविध कार्य विभूति विभि सर्वगता अनंता समाप्ता च प्रतिक्रियम प्रतिद्रव्य फलम कृत्स्ना खंडादो गोत्ववत् स्थिता सर्वगता अनंता विभि जो देवता है समाप्ता प्रतिक्रियम समाप्ता प्रत्येक क्रिया में भी स्थित है प्रतिद्रव्य फलम कृष्णा खंडादु गोतव खंडादु गोतवद प्रतिद्रव्य फलम कृष्णा स्थितम वही देवता अनंता देवता है प्रत्येक सर्वगता सर्वत्र एक एक में भी पूरा देवता है प्राण देवता प्रतिद्रव्यम सब उसका अवयव सब है और जैसे खंड गो में भी गोत्व है संपूर्ण इसी प्रकार प्रतिद्रव्य में भी वो समाप्त है पूरा प्राण भी प्रत्येक में सर्वत्र है स्वकार्य से सर्वत्र सन्नीतत्व सर्वगता है विशिष्टाया तस्या ब्रह्म ज्ञान बिना नाशाभावत उपलक्षिता ब्रह्मतया तदभावत अनंत उसको अनंत कहा अनंता क्यों ऐसा जो विशिष्ट है माया विशिष्ट उपाधि विशिष्ट है ब्रह्म ज्ञान के बिना नाश नहीं होगा विशिष्ट उपाधि विशिष्ट और उपलक्षित शुद्ध चैतन्य कहेंगे तो वो तो ब्रह्मस्वरूप है ब्रह्मस्वरूप होने के कारण उसका नाश तद अभाव तदभाव से नाश अभाव तो फिर अनंत हुआ विशिष्ट है ब्रह्म ज्ञान के बिना नष्ट नहीं होगा और उपलक्षित शुद्ध चैतन्य कहेंगे उसका भी नाश नहीं होता है ऐसे अनंत अनंता कहा। क्रिया कारक फलेषु एकैकत्र समाप्य वृत्ति माव क्रिया कारक फल सर्वत्र समाप्य वृत्ति समाप्य वृत्ति मतलब सर्वत्र जैसे एक एक गो में गोत्व है इस प्रकार प्रत्येक क्रिया में कारक में फल में प्राण समाप्त होकर के समाप्त प्रतिक्रिया समाप्त एकस्य कथम अनेकत्र युगपत कार्य निवृत्ति एक ही प्राण और सर्वत्र रहेगा और कार्य न कैसे रहेगा इसे खंडादु गोत्ववत गोत्व एक ही और सब गो में मिल करके रहेगा या एक एक में रहेगा सब गो में मिलकर नहीं रहेगा जाति नहीं सब द्रव्य में पर्याप्ति समस्या रहेगा ऐसा नहीं सब गो में गोत्व है, प्रत्येक में गोत्व है, व्यास जी बोलते नहीं, व्यापक है, व्यापक है, व्यापक एक ही जाति सर्वते व्यापक, व्यक्ति में उसकी अभिव्यक्ति होती है, संपूर्ण गोत्व की अभिव्यक्ति, गोत्व एक है, एक ही है, उसके तत्त्व व्यक्ति में अभिव्यक्ति होगी। तो वैसे व्यक्ति अलग होने से वहाँ अलग अलग था, किंतु वस्तु तो एक ही है, किंतु एक होने पर जैसे द्वित्व आदि अनेक में ही उसकी अभिव्यक्ति होगी, एक में नहीं होगा, एक में समवाय समस्या तो है, एक पर्याप्ति संबंध मानते हैं ना, इसी प्रकार यहाँ पर्याप्ति संबंध से सर्वत्र रहता है, ऐसा नहीं, समवाय समस्या सर्वत्र रहता है और यहाँ पर्याप्ति संबंध कुछ है नहीं, मतलब अनेक आश्रय में रहते तो अनेक आश्रय के प्रत्यक्ष के बिना उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा, ऐसा नहीं, एक एक में रहेगा, मतलब एक में समाप्य वृत्ति संपूर्ण होकर के। किमित सूत्र से ऐसा विभूति युक्ता इति चोदित स्तुत्यर्थत्व है ना, सूत्र की विभूति क्यों स्तुति के लिए, ऐसा इति ऐसा प्रजापते रुक्तो महिमा तद्वदेवतु यजमानोपितादात्म्यात् तथैव भवति ध्रुवम्। एष महिमा प्रजापतिरुक्तः यजमानोपि तादात्म्यः तद्वदेव तु यजमानोपि तादात्म्यः तथैव ध्रुवम् भवति। ऐसे उपासना करेगा तो वे ऐसे हो जाएगा। तथापि किम उपासित आयतम क्या तद्वद यजमान भी तादात्म तथे भवती उक्त महिमा उपतत्वेन प्राण उपासित भी ऐसे महिमा युक्त प्रजापति की उपासना करता है, प्राण की उपासना करता है तो तदात्मत्व उपासनात् हम अस्म उपासना कर से प्राणवत विभूतिमान अवश्य हो जाता है। तम यथा यथा उपासित तदेव भवती श्रुति तेनेता देवता तृप्यंती यही आरंभ हुआ। वो प्राण के द्वारा भोजन करने से सब देवता तृप्त होते हैं। इत्येतद् व्याख्याय यही यहाँ का इसका व्याख्यान श्रुति व्याख्यान शुरू हुआ। वागादि आश्रयण आश्रयण उपासनम प्रति भर्तृत्वादि गुणोपास्ति फलम वक्तुम एवं ह इत्याद्या फल श्रुतिया श्रुति फलोक्ति अवसरे प्रभुता इति उत्तर श्रुति में बता रही थी। तेनेता देवता तृप्यंती ये श्रुति वाक्य है, इसकी व्याख्या करके वागादि आश्रयण वाक्य सब देवता वागादि प्राण में आश्रित होगी। उपासना प्रति भर्तृत्वादि गुणोपाय ऐसा जो उपासना करेगा वागादि आश्रित होते हैं तो उपासना जो करेगा उसके प्रति सब आश्रित होंगे। भर्तृत्वादि गुणोपास्ति फलम में ही प्राण है भर्ता सब का, ऐसे उपासना करने से फल वक्तुम एवं इत्यादि श्रुति एवं उसके प्रति सब लोग को आश्रित होते हैं। एवं क्या श्रुति वाक्य देखो से तो श्रुति भर्ता स्थान प्रवर्ता भवति प्रति यो वै एतम एवं वेद नहीं ये मंत्र यहाँ क्या है एवं वेद नहीं अभी जो पाठ चल रहा है एवं ह इत्यादि श्रुतियाँ है ना एवं ह इत्यादि तो एवं ह श्रुति नहीं एवं ह एवं हे तस्माद् यद् अनेन अन्नमति तेन एना तृप्यन्ति आगे एवं ह वा एन स्वाभिशमिष्यति एवं ह एवं ह वै एन एन स्वाभिशमिष्यति एवं ह इसका अर्थ कहते हैं एवं एवं तो एवं इत्यादि श्रुति फलोक्ति अवसरे प्रभुता इति उत्तर श्रुति में अवतारे सुगुण गुणोपास्ति फलोक्त्यर्थ मेवम हेति श्रुति परा यथोक्तार्थमुपासीनं प्रतिप्रवृते धुना एवं ह इति पराश्रुति यथोक्तार्थ उपासनम प्रति गुणोपाति फल उत्तर्थम अधुना प्रवृत्ते पराश्रुति अभी प्रवृत्त होती है किसके लिए उपासनम प्रति यथोक्तार्थ उपासना के उपासना करने वाले के प्रति श्रुति प्रवृत्त होती क्यों गुणोपाति फल उत्तर्थम ऐसे गुणोपासना फल कथन करने के लिए जो इसे गुण से उपासना करेगा ऐसे फल प्राप्त करेगा यही श्रुति कहती है अधुना प्रवृत्ते एकासी वक्तृत्वादि गुणोपाति फल वक्तुम एवं इत्यादि श्रुति फलोत्यवसर प्रभुता इति उत्तर श्रुति अवतरण किया तदगत अक्षराणि व्याचर्य वागादय वागादयो भी संविष्टा जीवनार्थमनं यतः ज्ञातो अभिसंविशन्त्येवं तद्विदं जीवनार्थेन यथा वागादयः जीवनार्थम् अन्नम् अभिसंविष्टा तथा नहीं एवं एवं तद्विदं जीवनार्थेन ज्ञातयो अभिसंविशन्ति एवं तद्विदं जीवनार्थेन ज्ञातयो अभिसंविशन्ति तद्विदं अभिसंविशन्ति भागादय अभिसंविष्टा प्राण को इस प्रकार उपासकों को ज्ञाति आश्रित हो ज्ञात आश्रित होते हैं भागादीना प्राणवद अर्थेनाम ज्ञातीनाम प्राणविद आश्रयणीय भवति वागादिना प्राणवत प्राण में आश्रित है तो अर्थेनाम ज्ञातीनाम प्राणविद आश्रयण प्राणविद आश्रयण होते ज्ञातो यद्यपि प्राणविदम आश्रयन्ति तथापि नाशो तान पालयितुम अलम उपाय भावत ज्ञाति लोग तो उपासक आश्रय करेंगे किंतु असो उपासक तान ज्ञाति ने पाले तुम समर्थन नहीं होगा उपाय बात इतिहासं क्या हो भर्ताच भर्ताच सन्निविष्टा नाम श्रेष्ठश्च गुणतो भवेत् यथोक्त गुण वैफल्यं पुर एतान चेद् भवेत् सन्निविष्टानां भर्ता च गुणत श्रेष्ठ च भवेत् पुरयता न चेत् भवेत् यथोक्त गुण वैफल्यम् यदि सामने पुरयता सामने जाने वाला एता सामने चलने वाला होता है यदि भर्ता श्रेष्ठादि नहीं होगा तो पुरयता ही गुण वैफल्य हो जाएगा अर्थात पूरा अग्रह जाता है मतलब भर्ता होता है श्रेष्ठ भी होता है उसने फल दिया था स्वान भर्ता स्वानम श्रेष्ठ पुरयता भवती पुरगंता भवती ये जो दिया है तो गुणतः पुरयता नचेत नचेत भवेत यथोत गुण वैफल्यम संविष्टानाम सन्निविष्टानाम भर्ता गुणतः श्रेष्ठश्च भवेत पुरयता भवेत पुरयता न चेत भवेत यथोत गुण वैफल्यम नहीं तो इस गुण से उपासना करता है गुण वैफल्य होगा अर्थात तो गुण उपासना करने से अवश्य इसे समर्थ हो जाएगा 83 में विद्या सामर्थ्यात अस्य भरण सामर्थ्य हो जाएगा भरण से उपस्थित हो जाएगा भर्तृत्व श्रेष्ठत्व ऐक्यम आशय कहते विशेषमा श्रेष्ठश्च गुणत गुणत श्रेष्ठ क्षत्रिय श्रोत्रिय च तैर्भेद दृष्टि अतिस्पष्टा क्षत्रिय में भरण करने वाला होने पर भी श्रोत्रिय श्रेष्ठ होता है। भेद है सतीभर्तृत्वाद पूर्वगंतृत्व अकिंतिकरम, भर्तृत्वादि हो गया तो पूर्वगंता कौन सी क्या होगा, यदि पूरा एता भवती अनर्थकरम अनर्थकम इति जनित्या यथा यथोत तो गुण वैफल्यम, तो उपासना कर तो गुण वैफल्य हो जाए यदि पूर्वता नहीं होगा। अग्रगण्य तो अभावी ज्ञातिशु भर्तृत्वादि नाश से फलवत, तो भर्तृत्वादि होने पर भी अग्रगण्य होगा, ये से अधिक फल है। नहीं प्रबलेशु दुर्जनेशु दुर्बल सन दुर्बल सज्जन भर्ता गुणाधिकोपि सुखी भवति इत्यर्थ। दुर्जन यदि प्रबल है, सज्जन दुर्बल है, गुणाधिक है भर्त भ्रहण करने वाला, फिर भी यदि दुर्जन सो प्रबल बहुत होंगे तो सुखी नहीं होगा। इसे ये उसके ज्ञाति लोग दुर्जन नहीं होगी, सब के आगे ये रहेगा, पूज्य होगा। नहीं तो भरण पोषण करेगा और ज्ञाति लोग दुष्ट होंगे तो दुखी रहेगा, नहीं पूर्व होता मतलब श्रेष्ठ हो जाएंगे। ओम।